उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रतन ग्रीव का सारा शरीर पुलंकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हो, सिर के बाल पक गए हो, अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा समझकर भगवान जी की शरण में जाना चाहिए। भगवान जी के कीर्तन, श्रवण, बंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए, स्त्री पुत्र आदि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। यह सारा परपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान जी जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी के प्रणव बल्लभ और आयुत अर्थात अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान जी का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान जी का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान जी का ज्ञान होता है पाप रहित। साधु संग करने से साधु वे ही है जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। हे महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वितराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निर्वृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन करने में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं जिनका दर्शन मनुष्यों की पापा राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं अवश्य जाना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करें और मन ही मन भगवान जी का स्मरण करता रहे। तदनंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करें। एक कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ अर्थात पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके शोर करा डाले। यात्रा की विधि जाने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य करावे। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडलू और मृग चरम धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए पूर्व प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपते शरणय भगवन विष्णो माम पाही बहुस्रस्ते। जीवा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान जी का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। तभी वह महान अभी उदय का साधक होता है जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बारंबार बारंबार बट जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुषों को गोहत्या आदि का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह ऊपर बताया जा चुका है, इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। हे महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। हे नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, हे सुमित्रानंदन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रतन ग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विहल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी, हे अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम जी के चरणाविंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं वे सब मेरे साथ ही यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम जी का दर्शन नहीं किया, जिनके पुत्र और पौत्र भगवान जी की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी हे प्रजाओं, जो भगवान जी अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहर वचन भगवान जी के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा कर दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज जी ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया, हे पुरवासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान जी का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रतन ग्रीव के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम जी का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वेश्या नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलंकित हो रहे थे। धोबी चमार शहद बेचने वाले की रात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले नट आदि, तेली बजाज पुराण की कथा सुनाने वाले सूत माघद तथा बंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले।